والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. السنة العاشرة من الهجرة. Tumeona katika mwaka wa 10 hijiria matukio yaliyotokea, ikiwemo vurugu Yathrib. Watu wamepelekwa katika mji wa Yathrib kwa ajili ya kukabiliana na wao. Kadhalika hajjatul wadaa ambayo tumeiona jana katika darsa thani wa tahawul. Sheikh anaelezea hawadith, matukio, mambo yaliyotokea katika mwaka huu. Anasema rahimahullah, fi sanati al-ashra wallati qablaha kathrat uhud al-'am, katika mwaka huu, katika mwaka wa kumi na ule mwaka kabla yake ambao ni mwaka wa tisa, ulikuwa wingi ugeni wa Waarabu, ulikithiri uhudu ugeni al-aam. Fadakhala an-nasu fi dini llahi afwaja, na watu wakaingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi. Famin al-wufud banu Hanifa, katika wageni waliokuja ilikuwa ni kabila la Banu Hanifa, jamaatu Usailamatu al-Kadhdhab, kundi la watu wa Usailama al-Kadhdhab, mwongo aliyedai utume. Qad aslamu illa Musailamata al-Kadhdhab fa innahu bitta'annuh, na hakika wote wamesilimu isipokuwa Musailamata al-Kadhdhab, yaledai utume. Wajaha ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam wafda Nasara Najran ila al-Islam, utume sallallahu alayhi wa sallam aliulingania ugeni wa Kinasara wa Najran kuja katika Uislamu. Faadhau, wakakataa. Waqalu, wakasema, kunna muslimina qabla, sisi tulikuwa ni Waislamu kabla, sisi ni Waislamu kabla ya. Waqala lahum sallallahu alayhi wa sallam, mtume akawaambia, yamnaukum min al-islam thalatha, yanakuzuieni katika Uislamu na makuu matatu: ibadatu as-salat, waabudu kwenu salat, waakulu dami na khinzir, na kula nyama ya nguruwe. Wazaamtum anna lillahi waladan, kudai kwenu kwamba Allah ana mtoto. Qalu lahu faman mithlu Isa, ulika min ghairi abi ay, akamwambia ni nani sasa mfano wake Isa, ni nani anayefanana na Isa aliyeumbwa pasi na baba. Faanzala Allah fi dhalika, Allah akateremsha katika hilo, inna mathala Isa inda Allahi na mathali Adam, mfano wa Isa mbele ya Allah ni kama mfano wa Adam. Khalaqahu min turab, Allah amemuumba Adam kwa mchanga. Thumma qala lahu kun fayakun, kisha akamwambia kuwa akawa. Ikiwa Isa hana baba, Adam hana baba wala mama. Wabaada dhalika rabbu biitai jizya, na baada ya hapo walilia jambo la kutoa jizya. Katika kipindi hiki chote ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akipambana na Makureshi na wale maadui, ilikuwa baadhi ya Waarabu yantadhiruna natija as-sirat, wanasubiri tija ya mapambano baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba wake na Makureshi. Baadhi ya makabila yamekaa pembeni yanasubiri nani atakayekuwa na nguvu kati ya hao, na huku wakiamini Masjid al-Haram kwa sababu walikuwa wakiitakidi ubora wake na utukufu wake, wakasema katika nafsi zao hawezi kuingia au kusimamia msikiti huu isipokuwa yeye ambaye mwenye nguvu. Kwa hiyo wao walikuwa wanasubiri jambo hili tu. Baadhi ya makabila yamekaa pembeni yanasubiri nani katika Muhammad na wafuasi wake Makureishi atakayeshinda na atakayekuwa na nguvu. Kwa hiyo baada ya kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam kaigomboa Maka tayari ishaitawala na kishakuwa na nguvu, na anapeleka baadhi ya risala katika miji mingine mbalimbali, hapa yakaanza makabila ya Waarabu kuja kwa wingi kama ni wageni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakikubali risala yake. Kadhalika kutii na ikawa watu wanaingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi, na huu makundi ambao Uislamu umeenea sehemu kubwa ya bara la Waarabu na katika miji ya Khaliji al-Arabi na Sahil al-Bahri al-Ahmar si kule kando kando yake kote Uislamu ukaenea. Na katika kipindi hichi ndio Uislamu ukaanza kuenea katika maeneo ya Oman, Jordan, kadhalika Sharq al-Sham na sehemu ya Sham ambayo sasa hivi inaitwa Syria, ikija katazo kuenda kuliko hivyo, na pia katika miji ya Sawahili Yemen wa Amman na kutano na miji ya Yemen ambayo Yemen ingie Uislamu mtembeku, kadhalika pia katika miji ya Oman. Na hapa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anapanga utaratibu katika miji hii na kupeleka walinganizi wakiweka mlinganizi na kusimamisha watawala wale ambao walipokuwa wakimletea zaka Mtume na kuwafundisha watu inawahusu katika dini yao. Kwa hiyo watu wa mwanzo au katika wale waliokuja katika haya makabila ambayo shekhe ameyataja hapa rahimahullahu taala, kwa sababu haya yalikuja baada ya fathu Makka. Makabila haya mingi yalikuja baada ya fathu Makka, kwa maana mwaka wa 9, na pia baadhi yao yalikuja katika mwaka wa 10 hijria ambao mwaka huu tuliokuwa nao. Wao katika hapa walikuja kwa ajili ya Rabbi Sabai wa Al-Ma'budin, wachukua wale masuri mateka ambao aima waliingia katika mapambano ya Waislamu, kwa kuna watu wametekwa kuja kuwarejesha katika miliki yao. Kwa hiyo wanawakomboa wale ambao walikuwa wamefanya mateka, na ambao wengine walikuja kwa ajili ya Uislamu, na wengine walikuja kwa ajili ya kufanya duari pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema Sheikh rahimahullah fi sanati al-ashira katika mwaka wa 10 walati qablaha, kwa maana pia katika mwaka wa 9 ufuu ilianza kuja katika mwaka wa 9 na wa 10. Anasema na mwaka ambao kabla yake kathurat wufudu al-arab, ilikithiri ule ugeni wa Waarabu, dakhala an-nas fi dini llahi afwaja, na ili kama Allah alivyoashiria katika Quran katika surat an-Nasr, waraaitu an-nasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja. Na hii sura ilipoteremka ikawa baadhi ya masahaba wakawa wanalia na kufahamu kwamba kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kimekaribia. Kwa ikawa katika zama hizi makundi mengi ya Waarabu wanaingia katika Uislamu. Faminanumkuli Banu Hanifa, katika wageni waliokuja ni Banu Hanifa. Banu Hanifa hawa ndio wao ulisajifu katika mwaka wa 9 Hijiria, walikuwa watu 17, miongoni mwao ni Musailama Alkadhab. Waliwasili katika nyumba mmoja, nyumba moja ya Nasara, ya Al-Ansar, nyumba moja ya Ansar, kisha wakaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wote wakasilimu. Na pia Musailama alisema pia alisilimu pamoja nao, kisha akarudi nyuma akajitia katika kundi kwamba yeye ni nabii kama vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akawa amesema ikiwa Muhammad atalifanya jambo lake na mfuasi, baadaye asitakuwa ni mimi. Huyo akawa anajiita yeye ni Mtume kama vile Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na akaanza uongo kipindi, sema kwamba aliota ndoto, ameletewa hazina za ardhini, ikawa umetokea katika mikono yake miwili kuna pete za dhahabu au bangili zile za dhahabu, na zikawa kubwa mpaka zikapasuka, kuashiria kwamba atakuwa ni Mtume kama vile Muhammad alipokuwa ni Mtume. Kwa hiyo ukaja huu ugeni wa Bani Hanifa. Hawa baadaye kupigwa vita, waliuliwa katika zama za Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Na mtu alikuja kumuua Usaylama al-Kadhdhab, akawa Quraysh wengi katika Uislamu ni yule aliyemuua Hamza, yule aliyemuua Hamza alikuja kumuua Usaylama al-Kadhdhab, sababu alimuua Hamza kama wale waliokera wengi katika Uislamu. Kwa hiyo kusilimu inasemekana ikawa bado yani nafsi yake haina amani wala furaha, ikawa hachangamki vizuri au kukaa katika hali ya kuwa na furaha, mpaka alipokuja kumuua Musailama kumrembea shari. Kwa hiyo alikuja Musailama kwa Mtume akamwambia, mimi ni Mtume mfano wako na aina kama hayo. Na baadaye akapigia na kuondoka mpaka ilipokuwa kifiri fitna yake katika tawala kwa Umar wasiakusia kuliwa na huyo Wahshi ibni Harb alimuua Hamza, na jeshi ilikuwa likiongozwa na Khalid ibni Walid. Na Khalid ibni Walid ima katika utawala Abubakar au katika utawala Umar radhiallahu anhu. قال لسنا ودع الرسول صلى الله عليه وسلم لم تم أكا ولنجني نا ويتا وفد نصارى نجرا ولوجين ونصارى ونجرا نجرا نسهم اليوم وقتنا حلول اليمن mipaka sehemu iliyopo katika mipaka ya Yemen, na watu wake walikuwa wote wapo katika dini ya Kinasara. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaandikia barua wale viongozi wao akiwalingania na kuwaita katika Uislamu. Alipokisoma kitabu cha Mtume, yule kisisi wao akafadhaika na akawataka ushauri wale watu wake wa karibu. Kisha watu wote kisha rai yao ikawa imekubaliana wapeleke baadhi ya watu wenye kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakakabiliane na hii kadhia. Kwa hiyo wakachukuliwa watu 60 wakapelekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wakati wanakuja kwa Mtume walikuwa wamevaa nguo za hariri, wote wamevaa nguo za hariri, na ikawa wana khawatimu min dhahab, pete za dhahabu. Imelikasirika, hakuwasemesha katika siku hili, wakaashiriana wako wako kwamba mimi nilifanya, nimebadilisha hali ya mtume. Kwa hiyo wakaenda kuzivua na wakavaa nguo za kiutawa arubani, wakavaa nguo za utawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasemesha na akawalingania katika dini ya Uislamu, akawaita katika njia nzuri na njia ya upole. Wao wakasema kama alivyotaja Sheikh anasema, famin alwufudi banu hanifa, kisha akasema wadaa rasul wabda nasara jara ila lislam. Mtume akawalingania ule ugeni wa kinasara na jara kuja katika Uislamu, faabau wakakataa. Faqalu kunna muslimina qablahu, wakasema sisi sisi yetu Uislamu. Kwa hiyo baada ya kulinganiwa akakataa, wakasema maneno haya. Faqala lahu sallallahu alayhi wasallam, Mtume akawaambia, yamnaukum min alislami thalatha, yanakuzuieni kuingia katika Uislamu ni mambo matatu, yanakuzuieni kuingia katika Uislamu mambo matatu: ibadatun salih, wa kudu kwenu ni salama, naabudu asalih, wa aklukum lahma alkhinzir, na kula kwenu nyama ya nguruwe. Nyinyi ni watu ambao mpaka leo nakula nyama ya nguruwe. Kadhalika wazahamukum anna lillahi walad, na kujigamba kwenu kwamba Allah azza wa jalla ana mtoto. Haya ni mambo ambayo yanakuzuieni nyinyi kuingia katika Uislamu. Haya ni mambo ambayo yanakuzuieni kuingia katika Uislamu. Anasema rahimahullah, faqalu lahu, kamwambia Mtume, faman mithlu Isa khulifa min ghairi abi, haya ni nani sasa mfano wa Isa aliyeumbwa pasi na baba? Anzala Allah fi dhalika, Allah ateremsha katika hilo, inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, kika mfano wa Isa mbele ya Allah ni kama mfano wa Adam. Khalaqahu min turab, Adam Allah ameumba kwa mchanga. Thumma qala lahu kun fayakun, kisha akamwambia kuwa na akawa. Allah akamwambia mtume wake maneno haya. Sasa kuteremka aya hii, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawaita, akawasomea kwanza, kisha akawataka jambo la mubahala, kama nyinyi ni wakweli. Mubahala maana yake ni kuwapizana, kwa watu wamesimama katika viwanja wanapizana, kwamba sisi ikiwa ni waongo, laana ya Allah itujie juu yetu, alafu na nyinyi muwape hivyo hivyo. Mubahala ni katika jambo zito ambalo watu wakiamua kulifanya wafahamishwe uzito wake. Kwa sababu ingine sasa niko tayari kufanya mubahala, kafanya na hapa viapo vipi, kafanya huyu yule mwingine anafanya mubahala, akaona kama jambo jipisi katika jambo zito kabisa. Kwa hiyo Mtume akawaita katika mubahala, kama nyinyi ni wakweli njoo. Walipoona hivyo wakamtaka Mtume wape posa, wakashauriana wao kwa wao. Basi wakasema, bwana, ikiwa huyu ni mtume wa kweli, ikiwa ni mtume wa kweli, hatopata tabu yoyote wala uzito wowote, isipokuwa baadaye ataangamia, atakufa. Cha kufanya kitu gani? Wakaribia kutoa jizya, wakaribia kutoa jizya, kwa sababu waliona hakuna haja ya kupambana na kugombana na mtume huyu. So wakati walipokuwa wakirejea katika miji ya Najran, wakaslimu watu wawili katika wao, kisha ukaanza Uislamu kupenya penya kidogo mpaka wakaslimu wote, mpaka wakaslimu wote. Kwa hiyo haya ni moja katika makabila ambayo yaliyokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kipindi hichi cha ujio wa wageni. خلاصه السنه العاشره من الهجره وفبشوا وقوم هجريا الى السنه العاشره ارسل الرسول علي بن ابي طالب فتمك هو قومي انتومي صلى الله عليه وسلم على الملكه فتوى عمياك بن طالب الى قبيله في اليمن فتكما قبيله في اليمن وامره ان لا يقاتله حتى يقاتلوه ناقم امريشا وصفقه بيتا فقا وعنده فقه بيتا ايه فقاتلوه وقفقه بيتا قاتله حياته من اناه حتى هزمه قبل وشنا ثم دعاه بكشاق لبنيه فاسلم وقسله وفيها ارسل معاذ ابن جبل الى اعلى اليمن وابو موسى وابا موسى الاشعري الى اسفله فقد توقفوا ثم ان يتم معاذ ابن جبل فتكسهم يجو يمن نا اقام فريق ابو موسى الاشعري فتكسهم يجو يمن نا قواليا السرى ولا تعسرى ان ينفس ولا تتيوزيت بالتي قبلها نكت كولي انبار وقبلها نفسية كتك مرة ambao kwa kabla yake kafaratu ukudu al-arab alikithiri ugeni wa arab wa hajja hajjat al-wada na mtume akaahidi ija ya waja wa khataba khutbatan bi arafa akatoa khutba katika sehemu ya arafa ambayo imeteremka ile aya leo ambayo lafu allama an-nasa fiha kathiran min usul ad-din kawa wafunza watu wengi katika mwaka huo وقد نقول فهيو ومؤمنين كتنسين جديد وفروعين نحن زاكي وفيها توفي ولده إبراهيم وقد تمكه وقومي عن الفيشن فتواتي إبراهيم عن إزان ماريا القبطية ويو حيو أكثير ما بتكيع تمكوه مكوكوه نموس إن شاء الله القبطية إن إليها تسكى فتهيز جيش الإنسان ومعه الرسول إليه فلتكمليش كتاب إيش قبل فتنعيزك ويز الشعر بسم الله السلامة والعافية والله أعلم.